برگ سبز، برنامه شماره 14. اشعار به ترتیب از عطار، عراقی، فروغی بستانی، مولانا، قمان همدانی، حافظ، عراقی. آهنگ سگا. هنرمندان کسایی، زبیهی، ورزنده. که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لذت دار غیر و دیار. دل در گرز زلف تو بستیم دگر بار، بس هر دو جهان مهر گسستیم دگر بار. جام دو جهان پر ز می عشق تو دیدیم، جام دو جهان پر ز می عشق تو دیدیم، خوردیم می و جام شکستیم دگر بار. با ترس و مراد دل خود کام گرفتیم، با ترس و مراد دل خود کام گرفتیم، با هر که کند دوست خوش هستیم دگر بار. Thank you. روح تو شد وارد کاشانه امشد، اندوه تو شد وارد کاشانه امشد، مهمان عزیز آمدی در خانه امشد. صد شکر خدا را که نشسته است به شادی، صد شکر خدا را که نشسته است به شادی، گنج غمت اندر دل ویرانه امشد. از من بگریزید، از من بگریزید که نمیخورده امشد. با من ننشینید، با من ننشینید که دیوانه امشد. از من بگریزید که نمیخورده امشد. با من ننشینید، با من ننشینید که دیوانه امشد. تمونید خیز و خلایق را از خاک برانگیزد بیچاره من مسکین از خاک تو برخیزد جنگ تاس اون جرس بای شد با تو زندان گل شد ای دل با بهشت درویم شده است باز شد در بهشت درویم شده است باز شد که آمدی که درم با هزار ناز شد سرم به روی تو روز است کاشتی نشود نقاب شد به رخ آفتاب باز شد سراپرده محبت اوست دیده آینه داره طلعت اوست من چه باشم در آن حرام که سوا پرده داره حریم حرمت اوست دور مجنون گذشت و نوبت ماست دورم از اون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت او. دیوت که به درگاهت نومید نگردد باز، دیوت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سرسی بود تفته درویش علی نگهدار شما.